Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad steunt het plan voor een onmiddellijk staakt het vuren en vrijlating van gijzelaars in de Gazastrook. De raad schaarde zich achter de Amerikaanse oproep. Alleen Rusland onthield zich van stemming. In het plan worden Israël en Hamas opgeroepen het plan onmiddellijk en zonder voorwaarden volledig uit te voeren. Het kabinet wil weer meebetalen aan de VN-organisatie voor hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Voor de UNRWA is 3 miljoen euro gereserveerd. Wel moet nog aan voorwaarden worden voldaan, schrijft demissionair minister Schreinemacher in een brief aan de Kamer. Nederland en enkele andere landen stopten in januari met betalingen nadat Israël had gemeld dat 12 medewerkers van die UNRWA betrokken waren geweest bij de aanval van 7 oktober. De VN deed onderzoek en concludeerde dat de beschuldigingen niet waren onderbouwd met bewijs. De 4 Israëlische gijzelaars die zaterdag werden bevrijd uit de Gazastrook zijn dagelijks mishandeld. Dat zegt de arts die ze na hun vrijlating onderzocht tegen CNN. Volgens hem zagen de 3 mannen en de vrouw er redelijk gezond uit toen ze terugkwamen in Israël, maar hebben ze zowel fysiek als mentaal een flinke klap gehad. Ze kregen volgens de arts ook nauwelijks eten en vrijwel geen daglicht. Het communicatiesysteem van de politie moet snel worden verbeterd, anders gaat de arbeidsinspectie een dwangsom opleggen. Het mag niet meer voorkomen dat politiemensen niet kunnen vertrouwen op het C2000-systeem. Al sinds de invoering ervan in 2001 zijn er problemen. Er zijn geregeld storingen en niet overal in het land is een goede dekking. De politie is wel bezig met verbeteringen, zegt vakbond ACP. Zo worden agenten getraind op wat te doen als het systeem uitvalt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Atlanta begonnen aan hun werkbezoek aan de Verenigde Staten. Daar spraken ze onder meer met de dochter van Martin Luther King, Bernice King. Het koningspaar was ontroerd door het bezoek aan het Martin Luther King Center, zei de koning na afloop. De koning stipte ook de strijd tegen racisme en discriminatie in Nederland aan, die volgens hem de volle aandacht van het koningspaar krijgt. De 4-daagse trip wordt donderdag afgesloten in New York. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het EK tegen IJsland gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 4-0. Voor bondscoach Ronald Koeman was de enige domper voor de wedstrijd. Middenvelder Teun Koopmeijers raakte geblesseerd tijdens de warming-up. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd op het EK tegen Polen. Koeman beschikt tijdens het EK niet over Frenkie de Jong. Hij is niet op tijd fit om mee te doen. Er was nog hoop op deelname, want afgelopen week deed hij wel mee aan de groepstraining. Het weer, vannacht valt af en toe een bui, morgen opnieuw buiig bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Ster. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. De meester van de Afrikaanse reggae, Tiken Jah Fakoly, zingt op 23 juli zijn grootste hits, omringd door traditionele West-Afrikaanse muzici. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Darmkanker komt steeds meer voor bij jonge mensen. De Maag-Lever-Darmstichting financiert onderzoek naar de oorzaken hiervan. En dat kunnen we alleen doen dankzij uw donaties. Deze week is onze collecteweek. Geef of ga naar mlds.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Chris Keijnen. In ons dorpskrantje wordt reclame gemaakt voor een therapie gericht op mensen met vakantiestress. De therapeute belooft dat u na haar ingrijpen volkomen ontspannen op vakantie gaat. Echt, er zijn mensen in dit land die helemaal geen problemen hebben. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Het tweede oog alweer in het nieuwe Europa. Wat betekent de verkiezingsuitslag van gisteren voor de verdeling van topposities in Brussel? Is zometeen de vraag aan onze wakkere verslaggevers ter plekke. De Noren waren al spekkoper met hun olie en gas, maar nu hebben ze ook nog eens zeldzame aardmetalen gevonden daar in de Noorse bergen. Theo Heuft was oprichter en jarenlang uitbater van de hoofdstedelijke seksclub Jap Jum. Hij is niet meer, maar wie was hij? En wat stemt ons Koninklijk Huis? Die vraag proberen we ook nog voor u te beantwoorden. Zometeen na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 10 juni. U hoorde het net al, de VN-veiligheidsraad heeft een voorstel aangenomen voor een staakt het vuren in Gaza. The result of the voting is as follows. 14 votes in favor, 0 votes against, 1 abstention. Ja, het gaat om een voorstel dat eerder al door de Amerikaanse president Joe Biden was gedaan. En er waren dus 14 stemmen voor, 0 tegen en 1 onthouding. Alleen Rusland stemt niet. De toeslagenaffaire, Groningen, de stikstofcrisis. De overheid is te ingewikkeld. Na meerdere onderzoeken concludeert ook een staatscommissie dat de burger het slachtoffer is. Ze weten niet bij wie ze terecht moeten als ze hulp nodig hebben. En de ambtenaren die moeten helpen, die zitten ook gevangen in heel ingewikkelde regelingen, uitvoeringsregelingen. Met als gevolg dat ze nooit de problemen kunnen oplossen waarmee burgers aankloppen. Veel slachtoffers voelden zich de afgelopen jaren van het kastje naar de muur gestuurd. Wat ik merk is dat ze vooral in hokjes blijven denken. En dat is het probleem waardoor mensen daar in deze situatie terechtkomen. En dat moet anders, vindt ook de gemeente Enschede. Daar hebben ze alle hulp bij elkaar en niet verspreid. En wat het meest treffend is, is eigenlijk dat ze zeggen: ik tref nu iemand die naar mij luistert, die tijd heeft vooral voor mij, maar ook dingen kan oplossen. En dit zou in het hele land zo moeten zijn, adviseert de adviescommissie. Het OM eist 24 jaar cel tegen de vermoedelijke drugsbaron Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Uit onze opsporingsberichtgeving blijkt al dat hij op de internationale signalering staat vanwege grootschalige internationale cocaïnehandel. Dat zijn ook feiten die vandaag behandeld zijn. L. wordt ook gezien als opdrachtgever voor meerdere liquidaties en martelingen. Half het geld en de schade die daarmee gemoeid zijn, is er ook heel veel geweld gebruikt. Toch iemand die dus veel geld verdient en het geweld daarbij niet schuwt. Bolle Jos was zelf niet in de rechtbank aanwezig. Hij is nog voortvluchtig. En het OM heeft een beloning van 2 ton uitstaan voor de gouden tip. Henriette Momma is overleden. Zij werd bekend uit verschillende documentaires over haar zoon Kees, die ondanks zijn autisme een eigen leven probeert te leiden. Ik hoop alleen niet dat het weer verder in de middag flink gaat oplopen. Nee, er komen regens aan, temperaturen nog meer naar beneden. Zo, dat is mooi. Dus je boft echt met het weer. Ja. Kees woonde lange tijd bij zijn ouders thuis, maar zag zijn ouders snel ouder worden. Heel erg oud geworden. Ze kunnen mij niet meer de liefde en de hulp en de steun geven zoals vroeger. Enorm verdrietig. Ik zie ze ook bijna niet meer. De familie van Kees neemt nu veel zorg op zich, vooral zijn broers. Zij hebben destijds gezegd van: Kees, als papi en mami er niet meer zijn, dan nemen wij het van je over. Moeder Momma is 90 jaar oud geworden. In het Friese Westerveen zitten 3 bewoners van een woonzorgcentrum al helemaal klaar voor het EK. Al voorspellen ze niet veel goeds. Nee. Want van Diek, die is nog geblesseerd en dat is dus de beste voetballer van Nederland. Toch blijven deze diehard voetbalfans thuis om de wedstrijden te gaan kijken. En de eerste goal, hè? Dan geven we je boeten steen en dan razen we alles bij elkaar. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Ja, en u hoorde het net al, dat hele verse nieuws. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vanavond ingestemd met een Amerikaanse resolutie over een staakt het vuren in de Gazastrook. Robert van der Roer, diplomatie-expert, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is de betekenis hiervan? Nou, op zichzelf wel groot. En het is de eerste keer in 8 maanden dat er een resolutie wordt aangenomen waar ook de Amerikanen volledig achter staan. Die hebben 3 eerdere resoluties getorpedeerd. En ja, dit gaat om een 3-fase plan waarbij het begint met een voorlopig bestand, daarna een structureel bestand en uiteindelijk moet het uitmonden in wederopbouw van de hele Gaza-strip. En ondertussen moeten er natuurlijk gijzelaars worden uitgewisseld. Maar ja, over al die 3 fases moet worden onderhandeld. Dus je kunt zeggen, dit is een diplomatieke doorbraak, maar nu begint het pas, omdat zowel Hamas als Israël moeten zich wel gaan conformeren aan wat er in die resolutie staat. Ja, maar wat is de betekenis van deze resolutie dan verder? Als ze bijvoorbeeld geen gehoor geven daaraan, aan die oproep tot onderhandelen, kunnen er dan sancties komen? Nou, zover is het nog niet. Er wordt gezegd dat als die eerste fase niet binnen 6 weken is opgelost in onderhandelingen, hè, dus dan hebben we het over bestand en vrijlating van uitwisseling van gevangenen en vrijlating van gijzelaars, ja, dan moet dat bestand toch intact blijven. Ook al zijn die onderhandelingen niet afgerond. Met andere woorden, wat je gaat zien is dat beide partijen worden getest en gemonitord. Israël door Amerika en Hamas vooral door Egypte en Qatar. Hmm. Of zij zich aan die resolutie gaan houden en of ze stap voor stap van de ene fase kunnen doorstoten naar de volgende fase. Daar gaat heel veel tijd overheen en de geringste schending is een aantasting van wat er van nu vandaag in New York is afgesproken. Okay. Dus we lopen op dun ijs als wereldgemeenschap. Op dun ijs, maar in ieder geval steun voor dat eerdere voorstel al van Joe Biden. Zeker, het is ook een investering van politiek kapitaal. Vergeet dat ook niet. Het is okay. een grote stap die Biden heeft gezet. Ja, hartelijk dank Robert van de Roer. De krant van morgen is gelezen door Dorot Megens. Rijksambtenaren vrezen een nieuw rechtskabinet. Ze voelen vooral weinig voor het werken onder een PVV-bewindspersoon. De weerstand blijkt uit gesprekken die de Telegraaf afgelopen maanden voerde op diverse ministeries. Bij Justitie en Veiligheid vraagt men zich bijvoorbeeld af of de PVV verantwoordelijkheid kan dragen nadat rechters en officieren van justitie geregeld werden beschimpt. Maar ook op andere ministeries heerst argwaan. En er zijn ook zorgen over de plannen om te snijden in het ambtelijk apparaat. Waarom zouden wij zin hebben om voor ze te werken als ze helemaal niet op ons zitten te wachten? Vraagt een rijksambtenaar zich af. Lichtpuntje is dan weer de voordracht van Dick Schoof als kandidaat-premier. Hij wordt gezien als gematigd en bovendien kennen de ambtenaren hem goed. Dus mocht het niet lukken met de eigen bewindspersoon straks, dan is een lijntje met de premier zo gelegd. De beslissing van Nederlandse universiteiten om te blijven samenwerken met Israëlische partners is een ruwe top-down verstoring van de dialoog daarover die op de universiteiten aan de gang was. Dat staat in een ingezonden brief in Trouw van hoogleraren en Spinoza-premiewinnaars Thea Hilhorst, Klaas Landsman en Amina Helmi. Zaterdag schreven de 15 rectoren dat ze hun samenwerking met Israëlische partners niet willen stoppen vanwege de academische vrijheid. En dat ze nooit de banden met een land zullen verbreken, tenzij de overheid dat oplegt, zoals in geval van Rusland. De 3 hoogleraren vragen zich nu af waarom dat verzoek over Rusland dan niet moest worden getoetst aan de waarde van de academische vrijheid. NRC duikt in de omstreden datadeelwet, waar de Eerste Kamer morgen over praat. Het wetsvoorstel moet gegevensuitwisseling tussen overheidsdiensten en onder meer banken of de Belastingdienst gaan legaliseren. Allemaal met de bedoeling om criminaliteit en fraude te bestrijden. Want de technische mogelijkheden om databases aan elkaar te koppelen zijn in de afgelopen jaren hard gegroeid. Maar juridisch zijn veel van die samenwerkingen nu op het randje of eroverheen. Vandaar de nieuwe datadeelwet. De een noemt het een effectieve aanpak van de criminaliteit, maar de ander vreest een nieuwe toeslagenaffaire in de dop. In Amerika is het promseizoen geopend. Eindexamenkandidaten maken zich op voor het gala. Maar voor veel gezinnen is de lol er wel een beetje vanaf, schrijft de Volkskrant. 38 miljoen Amerikanen leven namelijk in armoede en nog eens 40 miljoen schuren tegen de armoedegrens aan. Zo'n gala is duur alleen al vanwege de jurk of het pak. Een oplossing kan nu zijn gedoneerde kleding. De krant bezocht het Children's Institute in Los Angeles. Daar kunnen promgangers terecht voor een gratis gebruikte jurk of pak. Maria Lopez zegt dat ze vorig jaar bang was de promervaring te moeten missen. Maar toen ze het rek met kleding en schoenen zag, voelde het niet anders dan winkelen. En nu helpt ze als vrijwilliger andere scholieren aan gedoneerde kleding. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Rafael Sadiq houdt heel veel van zijn meisje. Love That Girl. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, de Europese verkiezingen, u weet het, ze zitten erop. De stoelendans om de topfuncties kan dus gaan beginnen daar in Brussel. Welke rol is daarin weggelegd voor? Bijvoorbeeld de Italiaanse premier Giorgia Meloni, die forse winst boekte met haar radicaal-rechtse partij Fratelli d'Italia. Dat is slechts één van de prangende vragen. Voor Kiesje Hekster en Tijn Sadé, NOS-correspondenten in Brussel. Goedenavond allebei. Hallo. Ja, Tijn, the day after dus. Die stoelendans, dat gevecht om de topposities, begon dat meteen vandaag al? Ja, ik had liever even een vrije dag gehad. Maar nee, ze zijn al helemaal in volle vaart, Chris. Ongelooflijk. Er zijn al politici, niet op fractieleidersniveau, moet ik er meteen bij zeggen, maar politici van de grote partijen, wat Ursula von der Leyen altijd het midden nu noemt. Hè? Ja. De Christendemocraten, Sociaaldemocraten, Liberalen en Groenen. Daar zijn politici al van bij elkaar gekomen en die zijn al een beetje gaan puzzelen. Die zouden wel oké zijn dat een van die topjobs, hè, zoals je het al even noemde, ja, een van die grote Europese topjobs, Ursula von der Leyen, nu president van de Europese Commissie, dat zij een tweede kans krijgt, een tweede mandaat krijgt. Maar ze hebben al meteen allerlei eisen gesteld. Ze kwamen zelf al met namen, want dan moet die dat worden en namen soms moet die dan dat krijgen. Het is al in volle gang. In Parijs, Marine Le Pen is met Maréchal van de partij van Eric Zemmour ook bij elkaar gekomen. Die zijn daar al aan het kijken hoe ze kunnen gaan samenwerken. Niet alleen bij de Franse verkiezingen, maar zometeen ook in Europa. Twee ultra-rechtse partijen. Ja. En zo gaat het. Ja, en dan komen nog allerlei leiders later deze week in Italië voor een G7 elkaar tegen. Michel, Macron, Scholz, Meloni, Ursula von der Leyen. Daar gaat het ook over die topjobs. En dan is, en daar moeten we even op letten, 17 juni, precies volgende week, dan komen voor het eerst de regeringsleiders bij elkaar. Nog even voor een informele top, een diner. Daar gaat het al over die tops. En alles moet dan, om het spoorboekje even af te maken, Chris, ja, dat moet dan allemaal uiteindelijk culmineren in de week van 15 tot 18 juli in Straatsburg. Want daar komt voor het eerst dan het nieuwe Europese parlement, waar jij en ik allemaal voor gekozen hebben, die komen bij elkaar. En daar zal dan gestemd moeten worden voor die allergrootste topjob, namelijk Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, of een ander. Ja, en Kiesja, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, mevrouw von der Leyen gaat dus voor de Europese Commissie, maar hoe vindt de verdeling van de diverse functies plaats? Ja, dat is echt een enorme toestand, kan je wel zeggen. Tijn noemde haar inderdaad al. Om te beginnen gaat het om de functie van de Europese Commissie. Mm-hmm. Normaal gesproken is het zo dat die functie gaat naar de leider van de grootste partij in het Europese parlement. Nou, dat zijn de Christendemocraten. Van der Leyen was daarvoor de lijsttrekker. Dus het ligt voor de hand dat zij dat zou worden. Maar daarnaast zijn er nog andere banen. De voorzitter van de Europese Raad, dus van de regering. Die zit dit toppen voor. De voorzitter van het Europees Parlement. En ook een belangrijke plek, de EU-buitenlandchef. En al die functies hangen met elkaar samen. Dus als de Christendemocraten de Europese Commissie krijgen, dan zijn daarna de Sociaaldemocraten aan de beurt om de volgende functie uit te zoeken. Dat is dan meestal de populairste functie, voorzitter van de Europese Raad. Ja. Dat zijn de regeringsleiders, de Europese Raad. Precies. Ja. Ja, dan mogen de Liberalen, die nu de derde partij zijn, de EU-buitenlandchef kiezen. En dan is het weer door naar de Christendemocraten voor de voorzitter van het Europese parlement. Mm. Maar het is dus niet alleen gaat het om de politieke voorkeuren. Ze moeten er ook nog een beetje rekening mee houden dat het een nette afspiegeling is van de Europese Unie. Dus er wordt ook gekeken naar verdeling man-vrouw, geografie. De oostelijke landen vinden dat zij aan de beurt zijn, ook voor deze topjobs. Dus dat is een ongelooflijk ingewikkelde puzzel. Ja, een beetje een soort drie-dimensionaal schaken. Maar Zijn er ook al namen die nu rondgaan? Van der Leyen hebben we het nu over gehad. Maar voorzitter Europese Raad, parlement, buitenlandchef. Is het favoriete gezelschapsspel op dit moment in Brussel. En dat is al een tijdje geleden begonnen ook. Want stel nou eens dat Ursula von der Leyen niet genoeg steun krijgt van die regeringsleiders. Want die moeten haar voordragen met een meerderheid. Ja. Nou ja, dan stort het kaartenhuis natuurlijk in elkaar. En dan moeten ze opnieuw beginnen met het verdelen van die baantjes. Dus ze hebben altijd een B-kandidaat alvast op het oog. Dan hoor je bijvoorbeeld de naam van Mario Draghi, de oud-Italiaanse premier, opeens tevoren komen. En voorzitter nou, of directeur van de bank geweest, hè, van de Europese Bank. Ja. Ja, nou, wie worden er dan genoemd voor voorzitter van de Europese Raad? De naam van de Portugees Costa, die hoor je heel vaak langskomen. Met de Frederiksen, premier van Denemarken. Ook zo'n sociaaldemocraat komt ook nog wel eens langs. Maar die vinden de andere sociaaldemocraten eigenlijk terecht als het gaat om migratie, dus die zou afvallen. Nou, de EU-buitenlandchef, daarvoor hoor je de namen van Kaja Kallas langskomen. Nu de premier van Estland, maar ook de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Polen wordt genoemd, Sikorski. En voor het Europees Parlement, dat is een periode van 5 jaar... die functie die knipt ze eigenlijk altijd doormidden. Dus de eerste 2,5 jaar mogen dan de Christen-Democraten, als daarna 2,5 jaar lang de Sociaaldemocraten mogen, of andersom. Ja. Nou ben ik vast nog wel namen vergeten, maar die kan Tijn misschien wel noemen. Ja, ik vond dit er wel genoeg ook eigenlijk, jongens. Sorry hoor, maar nou ja, er was er één Tijn die mij opviel, mevrouw Kallas, want die heb ik al eens gehoord, ook in verband met een andere functie, namelijk de functie van secretaris-generaal van de NATO, waar natuurlijk Mark Rutte zich warm voor aan het lopen is. Komt die functie überhaupt in deze banencarousel nog aan de orde? Ja, die banencarousel is eigenlijk 4 plus 1. Die 4 die heeft Kiesa net genoemd, die functies. Maar de NAVO-baas, ja, die hoort er eigenlijk niet bij. Maar toch hoort je er natuurlijk wel bij. Want dat hoort gewoon ook in die puzzel. Het gaat om topjobs in Brussel. Dus ja, Rutte doet daar zeker aan mee. Hij is onderdeel van die stoelendans. En hij is naar verluidt er echt niet gerust meer op zijn benoeming. De meester Willem, zoals we nu allemaal weten. En Joe Biden, Amerika toch altijd het belangrijkste land als het om de NAVO gaat. Die Willem begin juli al op een NAVO-top in Washington op een schild heffen. Maar zijn grootste tegenstander Orbán is er nog altijd. Dat probleem ligt er nog steeds. Het is wel heel ongemakkelijk. Hoor, want zometeen heb je eind juni hier in Brussel wellicht dus een beslissende Europese top van regeringsleiders. Waar dan echt toch wel, als het even kan, die stoelendans iets oplevert. Dan moeten de namen toch echt vallen. Maar wie zit daar namens Nederland zometeen om over die topjobs te onderhandelen? Ja, als Dick Schoof nog niet met zijn regering op het bordes staat. Ja, wie gaat er dan namens Nederland naar die beslissende top? Nou ja, dat zou zomaar eens demissionair premier Rutte kunnen zijn. En dan loopt hij daar rond en dan moet hij over zichzelf onderhandelen. Dan moet hij over zichzelf onderhandelen. Ja. Dus hij heeft een probleem, hij heeft er nog heel veel problemen bij. Hij moet eerst naar Boedapest om vriendjes te maken met Orbán. Maar dat wil hij niet. Nee. Dus stand still daar. Ja, goed, we hebben het toch gehad over de Christen-Democraten, Sociaaldemocraten, de Liberalen. Maar ja, de verwachtingen zijn misschien niet helemaal uitgekomen. Maar vooral radicaal rechtse partijen hebben toch gewonnen, ook deze Europese verkiezingen. Met name de Italiaanse premier, Giorgia Meloni. Wordt zij nu ook een dealmaker, Tijn, in dit hele verhaal? Ja, al ogen zijn op haar gericht. Hè. Iedereen wil met haar. Ursula von der Leyen die houdt de deur op een kier naar Meloni en haar partijen, de conservatieven, waar ook wat rechtsradicaal trouwens bij zit. Terwijl ja, de sociaaldemocraten, liberalen en de groenen die vinden dat maar niks, dat von der Leyen die deur op een kier houdt. Maar ja, Meloni's ECR, die namen, de conservatieven, zij voert daar nu echt de boventoon. En ze heeft flink gewonnen. De Polen die daar ook in zitten, PiS, nationalistisch, conservatief, die hebben een beetje verloren. Dus zij is daar echt wel de baas. Maar ze is, dat weet ze ook, niet helemaal onmisbaar. De groei van ECR viel ook weer een beetje tegen. Dus Meloni weet wel degelijk dat von der Leyen Ook zonder haar kan. Von der Leyen kan meerderheden bereiken. In ieder geval zo meteen als ze het wordt, president van de Europese Commissie, zonder Meloni. Dus voor Meloni nu een hele moeilijke keuze. Gaat ze dan misschien toch maar de deur dichtgooien naar Von der Leyen? Gaat ze helemaal op de radicaal rechtse toer? En haalt ze dus de banden aan met ja, allerlei lui die, in die op die radicaal rechtse flank aan het zoeken zijn. Wilders wil wel met Meloni. Orbán wil wel met Meloni. Maar daar zit in die hoek ook Le Pen. Wil die ook met Meloni? Dat lijkt me toch wel iets te veel kapiteins op één schip. Ja, wat denk jij, Kiesja? Want Le Pen heeft wel bewegingen gemaakt in de richting van Meloni voor de verkiezingen. Wat denk je? Hoe denk jij dat het op die rechterflank eraan toe zal gaan? Ja, dat is ook iets waar heel veel over gespeculeerd wordt de afgelopen tijd. Want die partijen die kunnen natuurlijk ook tellen. En die zien dat als zij erin zouden slagen om samen te gaan, dat ze dan misschien wel de tweede of misschien wel de grootste partij zouden kunnen worden. Daar is dan meteen ook wel alles mee gezegd. Want ze zijn het over heel veel dingen heel erg oneens. Sowieso al omdat er heel veel nationalistische partijen in die familie zitten die gaan dan voor het nationale belang en niet noodzakelijk voor het Europese belang. Dus daar is heel veel ruzie, hebben we de afgelopen weken ook gezien in de aanloop naar de verkiezingen, dat de AfD bijvoorbeeld opeens uit de partij gezet werd, of uit de fractie moet ik zeggen, omdat ze zelfs voor die radicale partij te radicaal waren. Dus ja, er wordt heel veel over gespeculeerd, maar er is ook heel veel twijfel of ze erin zouden kunnen slagen om zich te verenigen. Ze gaan het vast wel proberen, een poging wagen, want er staat veel op het spel. Maar het zou ook zomaar kunnen dat we zien wat we tot nu toe vaker zagen. Veel ruzie onderling, verdere versplintering. Het is nog moeilijk te zeggen. Er staan maar liefst 100 zetels nu ook nog vrij. Hè? Dat zijn van de partijen die nog niet gekozen weten, hebben. Ja, die nog niet weten waar ze zich bij willen aansluiten. Daar zit een partij als Volt bij, die bijvoorbeeld nog twijfelt tussen de Groenen of de Liberalen. Maar we hebben net zitten rekenen, daar zitten er toch wel zo'n 60 zetels vermoedelijk, die nog naar radicaal rechts of conservatief rechts kunnen gaan. Dus is daar behoorlijk wat te halen nog. Ja, goed. Nou, volgens mij knarsen de hersenen echt enorm in Brussel, als ik jullie zo hoor. Want je moet met heel veel verschillende factoren rekening houden. Kies, en dan tenslotte, dan moeten er ook nog allemaal nieuwe eurocommissarissen komen. Wanneer gaat dat gebeuren? Dat gaat gebeuren als de voorzitter van de Europese Commissie, de nieuwe, gekozen is. Dus met een beetje geluk is dat echt 18 juli zo. Maar het zou ook nog wel eens september kunnen worden. Dat moeten we nog even afwachten. Zij gaat daarna aan de landen vragen om kandidaten voor te dragen. Commissarissen, eurocommissarissen. Mm-hmm. En ja, we weten, de Nederlandse eurocommissaris nu, Wopke Hoekstra, die vertelt best wel actief rond aan mensen dat hij het eigenlijk wel ziet zitten om nog een keer 5 jaar te blijven. Hij is heel goed met Ursula, zo horen we dan via hem van anderen. En ja, hij ziet zich wel hier nog dus blijven. Hij vindt het wel leuk. Maar ik hoorde vandaag opeens ook een andere naam langskomen uit een andere hoek, want Hoekstra, dat is natuurlijk een CDA'er en het is geen geheim dat CDA niet staat te juichen om hem voor te dragen. Ze zijn niet zo heel goed uit elkaar gegaan. Nou, welke partij zit er dan in de regering? Want dat is natuurlijk licht voor de hand dat de nieuwe coalitie een van hen gaat afvaardigen en niet een CDA'er uit de oppositie. Eigenlijk de enige partij met bestuurlijke ervaring is de VVD. En ik hoorde dus vandaag de naam Malik Asmani fluisteren. Dus die had ik nog niet langs horen komen, maar die heb ik nu even opgeslagen. Commissaris van Migratiezaken. Oké. Okay. Wie weet. Het wordt allemaal buitengewoon spannend en het is ingewikkeld. Hartelijk dank, Kiesja Hekster en Tijn Sade. Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Op zaterdag 15 juni maken we in een speciale uitzending van Met het oog op morgen de winnaar bekend van de Brusseprijs. Live vanaf de avond van het journalistieke boek in de Rode Hoed in Amsterdam. Wil je bij die avond aanwezig zijn? Meld je dan aan op oog@nos.nl. De Brusseprijs voor het beste journalistieke boek is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Komt allen, het wordt gezellig. In de Noorse bergen zijn gigantische hoeveelheden zeldzame aardmetalen aangetroffen. Dit is veruit de grootste voorraad van Europa. En die is cruciaal voor de productie van onder meer mobiele telefoons, windturbines en voor de defensieindustrie. Met alle mogelijke geopolitieke gevolgen van dien die vondst. Goedenavond, Benjamin Sprecher. Goedenavond. Industrieel ecoloog aan de TU in Delft. Ja, wat hebben ze precies gevonden daar in Noorwegen? Ze hebben bijna 9 miljoen ton zeldzame aardmetaal oxide gevonden. In een hele grote deposit heet dat. Mm. Dat is gewoon een enorme voorraad van dat spul. Maar welke metalen? Wat, dat ik zo goed in de metalen zit, maar waar moet ik aan denken? Ja, de zeldzame aardmetalen is een groep van 17 lanthaniden heet dat. En in dit geval degene waar het om gaat, dat zijn dan neodymium en praseodymium. En ook een beetje dysprosium. Ja, 9 miljoen ton in Telemark, in een berggebied in Zuid-Noorwegen. Waar wordt dat neodymium voor gebruikt? Dus dat zit voornamelijk in magneten. En dan hele bijzondere magneten. Dat zijn de allersterkste magneten die je kan maken als mensheid. Ja. En die zijn heel fijn om te hebben voor toepassingen waarin dat handig is. Bijvoorbeeld windturbines die op zee staan. Dus hoe beter je magneten zijn, hoe sterker die windturbines zijn. En ook als je het hebt over telefoons, dan als je dat zonder dat soort magneetjes moet maken, dan worden die telefoons veel dikker. Dus je kan je voorstellen dat dat technisch heel handig is. Oké, dus het is heel nuttig spul wat daar nuttig ligt. Maar ja, Telemark, ik ken de Hardangervidda. Dat ligt voor een deel in die streek, in dat Telemark. Een prachtig natuurgebied. Nou ja, sowieso Noorwegen natuurlijk. Wat vindt de industrieel ecoloog van deze vondst? Ja, kijk. Ja, goede vraag. Kijk, mijnbouw is intrinsiek natuurlijk best wel destructief. En je ziet dat het technisch is dat niet nodig. Dus je kan technisch wel een mijn maken die eigenlijk heel weinig impact op de omgeving heeft. En vaak gaat dat niet goed. En dan zeker in ontwikkelingslanden, in wat armere landen, dan krijg je enorme milieuschade en wordt heel slecht omgegaan met de belangen van de lokale bevolking. Krijg je dat afvalwater wat wegloopt en dat soort dingen. Ja. En dan gaat alles dood en dan breekt een dam door en dat is allemaal drama. Precies. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat als je het in Noorwegen doet, of all places, dan zou het wel goed moeten kunnen gaan. Oké. Nou hoor ik altijd dat de meeste zeldzame aardmetalen in China gewonnen worden. Misschien wel uitsluitend. Nou nee, ik geloof ook in Latijns-Amerika wel het nodige. Wat betekent deze Noorse vondst nu voor de geopolitieke verhoudingen, voor onze afhankelijkheid van China? Ja, dus dat is een interessante. Het betekent op zichzelf niet zo heel erg veel. Want het probleem bij veel materialen, en zeker de zeldzame aardmetalen, is dat het niet per se gaat om de mijn, dus waar je het kan vinden, maar om het hele verwerkingsproces daarna. En dat is het proces wat heel moeilijk is en best wel technisch uitdagend is, wat de Chinezen heel goed in de vingers hebben zitten. Dus als je alleen maar een mijn bouwt in Noorwegen, dan moet je dat spul naar China brengen. En dan maken de Chinezen er magneten van en die krijgen wij dan weer. En dan is onze geopolitieke afhankelijkheid dus eigenlijk niet veranderd. Nee. Dus je moet echt integraal kijken naar de hele toevoersketens. Dus niet alleen de mijn, maar ook alle processen daarna, dat je echt met magneten eindigt en dan je windturbines kan maken. En dat zie je. En hebben we dat niet in Europa, zo'n infrastructuur, industriële infrastructuur? Nee, zeker niet. We hadden een best wel goede infrastructuur. Die is steeds verder afgekalfd in de loop van de jaren. En dan zie je dus nu nog een heel klein beetje over. En dat is veel te weinig. Dus denk, experts maken zich daar wel heel erg zorgen over. Dat juist dat deel wat echt heel erg moeilijk is, dat is ook het deel wat net iets minder aandacht krijgt. Dus er is heel veel aandacht voor nieuwe mijnbouw. Onmiddellijk kwam we op de radio. Maar het moeilijke deel van die magneetproductie, daar zit wat minder. Ja. Maar goed, we hebben net de Europese verkiezingen gehad. We hadden het erover. Er komt een nieuwe Europese commissie. Natuurlijk vol elan. Die gaan grote plannen maken. Zien we al iets van een Europese visie op een industrie die hier iets mee zou kunnen met deze vondst? Ja, dus Europa heeft hele stevige visies. Je hebt de Critical Raw Materials Act, die is een maand geleden of zo aangenomen. En dan heb je de Net Zero Industries Act daarnaast. Dus de Europese Unie zegt, wij willen 40% van de verwerkingscapaciteit in Europa hebben en mijnbouw en heel veel recycling. Maar het probleem natuurlijk wat Europa heeft, is dat Europa is geen China. Dus als Europa iets zegt, dan moeten de lidstaten het uitvoeren. Ja. En dat is veel moeilijker. Want eigenlijk waar je het praktisch over hebt, dus zo mijn bouwen tot daar aan toe. Maar we hebben in Nederland heel veel discussie over Tata Steel. En dat is eigenlijk dat is dat proces dat je van een erts een metaal maakt. En dan moet je voorstellen dat je dan tegen Nederland zegt... nou, nog even 10 Tata Steels erbij bouwen in Nederland. Want het is dat soort vervuilende industrie? Ja, het is een zware industrie. En dat is gewoon relatief vervuilend. Nogmaals, het hoeft niet altijd super fijn te zijn. Hoe meer geld je er tegenaan smijt, hoe schoner het is. Ja. Maar het is intrinsiek is het gewoon... ja, dat is wat zware industrie is. Het heeft altijd wel emissies. Ja. En dan moeten we dus op dat vlak gaan proberen China in te halen. Terwijl, ja, Chinese bedrijven zijn gewoon staatsbedrijven, toch? Of ja. Niet? Ja, dus dat is echt de kern van het probleem. Dus wij hebben in Europa een heel erg laissez-faire economisch systeem... waarin we zeggen het bedrijfsleven gaat het wel oplossen... Maar wat je ziet dat, zeker in de grondstoffensector... dat de westerse manier van bedrijven hun ding laten doen... dat dat niet werkt als je tegenpartijen allemaal staatsbedrijven zijn... die dus tegen veel lagere kosten uiteindelijk kunnen produceren. Dan gaan westerse bedrijven gewoon failliet. Ja. Even nog over die 9 ton die er nu... of 9 miljoen ton was het, geloof ik, die nu gevonden is. Ja, hoofdrekenen altijd moeilijk geweest bij mij. Maar... als er zoveel gevonden wordt, we hebben het over zeldzame metalen. Is het dan nog een zeldzaam metaal eigenlijk? Nee, nou, het was dus eigenlijk nooit zo zeldzaam. Dat is een historisch... maar toen ze gevonden werden, eind 18e eeuw... toen, maar wat ik net zei, dat ze heel moeilijk te verwerken zijn. Ja. Dus daarom waren ze ook heel moeilijk te vinden. Dus de eerste persoon die ze vond in eind 18e eeuw... die zei, wauw, dit is zo zeldzaam. Ik ben echt, wat fantastisch dat ik dit gevonden heb. Die heeft ze gelijk zeldzame aardmetalen genoemd. Toen een paar honderd, of 100 jaar, 150 jaar later... toen hadden we veel betere technologie. En toen bleek dat het eigenlijk op best wel veel plekken te vinden is. Maar nu heet het nog steeds zo. En daardoor heel veel verwarring. Verwarring al op. Ja. Maar goed... we zitten dus een beetje klem ten opzichte van China... want wij willen die vervuilende industrie niet... en we kunnen niet tegen die staatsbedrijven op. Is er een andere duurzame oplossing? Ja, dus ik zit zelf bij de faculteit Industrieel Ontwerpen. En wat je ziet is dat die zeldzame aardmetalen... die zijn natuurlijk heel fijn om te hebben... en ze hebben technische eigenschappen waar je wel blij van wordt als fabrikant. Maar... ze zijn ook wel vervangbaar. Je kan ook prima een windturbine zonder zeldzame aardmetaal maken... of een auto zonder. Dus je kan niet 100% vervangen... maar voor een heel groot deel zou die vraag gewoon enorm kunnen terugbrengen. Okay. En dan heb je die afhankelijkheid eigenlijk ook niet meer. En is dat wat een industrieel ecoloog doet? Dat soort processen bedenken? Ja. Okay. Dat is mijn dagelijks werk. Oké, nou, op naar Brussel zou ik zeggen voor het grote Europese plan. In deze. Hartelijk dank, Benjamin Sprecher. Industrieel ecoloog dus aan de TU Delft. To me. The Man Mountain, Bow Wow Wow, was dat. Hij verkocht geen seks, maar illusies, zei Theo Heuftgraag over zijn luxe bordeel Jap Jum aan de Singel in Amsterdam, waar zakenmannen, voetballers en penozen jarenlang discretie zochten voor een rondje betaalde liefde. Vannacht overleed de oprichter van de chicste hoerentent van Nederland op 89-jarige leeftijd in zijn slaap. Ik ga voor hem spreken met Klaas Wilting, voormalig politiewoordvoerder in Amsterdam. Goedenavond, meneer Wilting. Goedenavond. Ja, u was politiefunctionaris tijdens de hoogtijdagen van Jap Jum, hè, jaren 80, jaren 90. U heeft Theo Heuft ook goed gekend. Hè? Wat was hij voor man? Theo was een gentleman. Als je hem ook altijd zag, keurig in het pak liep hij rond. Het was een goed bespraakt, was Theo Heuft ook. Mm. Ik moet zeggen, het was een hele aardige man. En ik kan wel zeggen dat wij later, na mijn politietijd, ook een vorm van vriendschap hebben opgebouwd samen. Mm. Dus ik moet zeggen, ik mocht Theo wel. Ik heb hem een maand geleden nog gezien. In Frankrijk, want daar heeft hij een bed en breakfast samen met zijn vrouw Moni. Ja. Ik heb hem niet meer kunnen spreken. Hij lag nog op het bed. Of hij kwam eventjes voor een kwartiertje eruit. Maar Theo heeft natuurlijk een poos geleden een hersenbloeding gehad, enige jaren terug. En na die hersenbloeding is het eigenlijk nooit meer goed gekomen met Theo. Nee. Goed, een gentleman. Maar ja, ook een bordeelhouwer. Wat was het voor zaak, Jap Jum? Jap Jum was eigenlijk een zaak waar iedereen kwam. En met name werd er natuurlijk heel veel zaken gedaan daar. En Theo kwam ook regelmatig bij mij aan het hoofdbureau. En dan spraken we met name over de sekswetgeving. En Theo had natuurlijk ook zo af en toe de nodige problemen met de criminelen. Maar dat zei ik ook altijd tegen hem. Theo, jij zit in een business waar ook echt criminelen op afkomen. Want die kwamen er ook. En die kwamen daar helaas voor hem ook. En als die eenmaal bij je binnen zitten en het lukt je niet om ze weg te krijgen. En je wil ook geen aangifte doen bij de politie. Want ik heb hem dat vaak genoeg gezegd van Theo, ga nou aangifte doen bij de politie. Maar kennelijk durfde hij het toch niet om dat te doen. Omdat hij toch bevreesd was dat er iets met hem zou gaan gebeuren. En het is uiteindelijk is het toch ook zijn waterloo geworden aan het eind. Ja, hoe is dat gegaan? Ik ben er ooit geweest, begin jaren 80. Toen werkte ik voor een krant en toen heb ik een verhaal erover geschreven. En toen was het inderdaad echt, volgens mij vooral zakenmannen, voetballers, dat soort volk wat er kwam. Later kwamen die criminelen en, nou ja, u zegt het is een waterloo geworden. Wat is het verhaal daar? Wat is er gebeurd? Nou, hij had natuurlijk te maken, en die kwamen er ook wel. Er waren Sam Klepper en Miermet. En ik zeg wel eens, dat zijn Spik de twee grote. Ja. Er waren twee grootste schoften die daar rondliepen. Hmm. En vooral Sam Klepper heeft hij de nodige problemen mee gehad. Vooral toen op een gegeven ogenblik bij hem voor de deur een nieuwe portier stond, Betje Bons. En Betje Bons die had eens een keer ruzie gehad met gekke Nico in Hoorn. Die had hij door Hoorn heen geslagen. Maar Betje Bons die stond daar. En Miermet die komt aan. En in zijn gezelschap was ook gekke Nico. En daar schrok hij uiteraard van. En Miermet heeft toen tegen Theo gezegd, Theo, ik bescherm Betje Bons wel. Je hoeft je niet druk te maken erover. Maar Betje Bons werd toch doodgeschoten. Door wie? Dat is tot op de dag van vandaag is dat nog niet helemaal duidelijk. Hmm. Hij heeft daarna ruzie gekregen met Sam Klepper. Sam Klepper wilde geld van hem hebben, omdat de politie een inval had gedaan bij Sam Klepper thuis na een telefoontje die Theo had gepleegd. Want Theo nam het op voor zijn portier en belde boos naar Sam Klepper. Ja, omdat Sam Klepper had gezegd dat hij hem zou beschermen, dat hij de portier zou beschermen. Nou, dat heeft hij dus niet gedaan. En toen hebben ze een inval gedaan van de politie naar het telefoontje. En daar hebben ze enige miljoenen weggehaald. En Sam Klepper kwam daar bij Theo aan de deur en die wilde die miljoenen uiteraard weer terug hebben. Ja. Nou, later is Theo zodanig bedreigd dat dat ze hem wilden doodschieten. En ook zijn zoon wilden doodschieten. Toen heeft Theo mij s'avonds in paniek opgebeld en heeft gezegd, Klaas, zou je onmiddellijk naar me toe willen komen? Want zowel Sam Klepper, die wil mij doodschieten hier. En ook mijn zoon te pakken nemen. Toen ben ik snel naar Amsterdam gereden. Ik heb Theo opgehaald samen met zijn vrouw Moni. Ja. En ik heb uiteraard daarbij gehaald iemand van de criminele inlichtingendienst. Want daar kan je in principe altijd mee praten, ook als je geen aangifte wil doen. Ja, maar dat was ook meteen het eind, hè? Want kort daarna heeft hij de tent verkocht. Ja, kort daarna heeft hij het verkocht. En daar is nu natuurlijk een heleboel ruzie over. Op dit moment, ja, wie is nu eigenlijk precies eigenaar en hoe is dat gegaan? En is het door bedreiging gebeurd? Alleen de gemeente Amsterdam wil absoluut niet meer hebben dat daar weer een bordeel in komt. Dat Jap Jum weer open gaat. Voor zover ik weet staat alles bij Jap Jum binnen nog zoals het was ook in de periode toen hij nog de baas was van Jap Jum. Alleen de overheid heeft gezegd, het is afgelopen, er komt geen zaak meer in. Het is in feite door bedreiging van criminelen is de zaak over de kop gegaan. Ja, dat was ook de tijd. En dat had natuurlijk met elkaar te maken met Klipper en Mierenmet. Want die waren dik met de Hells Angels. Dat de Hells Angels steeds meer in de zaak gingen komen. Hè. Dus dat wilde die ook allemaal niet. Wat kun je daar, als je zo'n zaak hebt, wat kun je daar eigenlijk aan doen? Want ik denk niet dat je een portier vindt die tegen 10 Hells Angels zegt, jongens, jullie mogen niet naar binnen. Nee, dat is ook zo. Maar even terug. Ja, wat natuurlijk gebeurde. Hij werd wel veel vaker bedreigd. En wat ik heb gehoord, ik ben nooit in die zaak geweest overigens, maar wat ik heb gehoord is dat er ook in het plafond kogelgaten zaten. Dus het waren ook jongens die zo af en toe een keer met een vuurwapen speelden. Maar wat ik elke keer heb geprobeerd Theo duidelijk te maken, Theo, ga nu aangifte doen als er iets gebeurt. Maar Theo durfde dat kennelijk niet en heeft ook nooit aangifte gedaan, totdat zijn portier werd doodgeschoten. Toen heeft hij wel aangifte gedaan. En ik kan wel zeggen dat de politie daar toen in die periode niet op een goede wijze mee om is gegaan. Want wat hebben ze verkeerd gedaan? Nou, het onderzoek is niet verlopen zoals het eigenlijk zou moeten verlopen. En tot op de dag vandaag is nog steeds niet duidelijk. En ik kan zeggen dat met name de ouders van Betje Bonsens, de ouders van die portier, die zijn uiteraard en ook terecht nog steeds met die zaak bezig. En die hopen maar meer weer dat die zaak in elk geval nog een keer weer helemaal geopend wordt. Ja, maar goed, mijn vraag was, wat kun je eraan doen? U zei, eigenlijk moet je dan, hè, dat heb ik hem altijd geadviseerd, moet je aangifte doen. Maar dat heeft hem dus niet geholpen. Kan je er wat aan doen? Ja, het probleem is, je kunt er heel weinig aan doen. Want als je wel aangifte doet, dat komt er ook nog een keer bij. En er gebeurt wat in die zaak, dan heb je een grote kans dat je zaak gesloten wordt. En daarbij komt ook nog een keer dat je dan bedreigd wordt door de criminelen. En als je gaat kijken naar die jongens, het ging toch om de georganiseerde criminaliteit. Want als je Sam Klepper en je neemt Mierenmet erbij en je neemt ook nog een keer de Hells Angels, ja, dat zijn geen lekkere jongens. En die moet je niet tegenover je krijgen. En dan kan de overheid wel heel gemakkelijk zeggen van, ja, doe maar aangifte. Maar de bescherming krijg je die dan wel van de overheid als er dan wat gebeurt. Ja. Wat deed het met Theo Heuft? Want hij, ik begreep dat, nou ja, dat de tent eigenlijk iets van 9 miljoen moest kosten, dat hij maar 4 miljoen gehad heeft. Maar afgezien nog van het geld, wat deed het met hem dat hij Jap Jum kwijt was? Nou, Theo was er helemaal kapot van. Ik kwam zo af en toe nog een keer bij Theo, of hier in Amsterdam of in Frankrijk, omdat ik dan op doorreis in Frankrijk meestal een nachtje daar bleef slapen. Hij was er helemaal kapot van. Dat zijn zaak. Het was in feite zijn levenswerk ook. Hij had het opgebouwd van heel weinig tot eigenlijk een internationale zaak. Want het was niet alleen in Amsterdam een bekende zaak, maar heel veel buitenlanders ook, die wisten precies waar ze moesten zijn, en heb ik het met name over zakenlui. En dan gingen ze naar Jap Jum op een avond. En daar werden ze dan uiteraard, of zij verwenden anderen, of ze werden zelf verwend. Ja, dus hoe zag dat leven eruit sindsdien van Theo Heuft? Nou, Theo is daarna, toen de zaak gesloten werd en hij het uiteindelijk ook moest verkopen, althans, daar heeft hij nog wat geld voor gekregen. Toen is hij naar Frankrijk gegaan. Daar heeft hij uiteindelijk een bed and breakfast heeft hij daarop gezet. Fantastisch mooi, moet ik overigens zeggen, heeft hij erop gezet. En elke zomer, althans vanaf april ongeveer tot oktober, november, zat hij dan samen met zijn vrouw in Frankrijk. En in de wintermaanden was hij gewoon in Nederland. Ja, nou begrijp ik dat u op het ogenblik in het theater staat met uw eigen show, Code Blauw. Ja, klopt. Komt Theo Heuft daar ook in voor? Theo Heuft, althans de hele zaak natuurlijk, komt daarin voor. Maar ook Theo Heuft, met hoe het met Theo is gegaan allemaal. En hoe het allemaal is gegaan met Sam Klepper en met Mierenmet. Dat vertelt u daar? Dat vertel ik daar, precies zoals het allemaal gegaan is in die periode. Ja. En heb ik één vraagje tot slot, want dan denk ik, ja, een politieman met zo'n nauwe band met een meneer met een bordeel, hebt u daar ooit uw twijfels over gehad? Ik heb er nooit twijfels over gehad, want die band was niet zo nauw. Wat ik net al vertelde, ik ben nog nooit in Jaap Jum geweest. En Theo was een man, dat was wel heel bijzonder. Ik weet nog dat ik een keer samen met hem op de tribune zat tijdens een grachtenloop in Amsterdam. Ja. Dat er een fotograaf langs liep. En dat die fotograaf probeerde een foto van ons te nemen, dat Theo wegliep en tegen mij zei: Klaas, het is voor jou niet goed dat wij hier samen op de foto staan. Dat was ook Theo Heuft. Nette man. Hartelijk dank, Klaas Wilting. Het is 11:55. De politieke voorkeur van royals is normaal gesproken strikt geheim. Maar de Belgische koningin Paola heeft gisteren vermoedelijk gestemd op Sophie Wilmès van de Liberalen. Want die naam stond op het zakdoekje gekriebeld dat ze onderweg naar het stembureau bij zich had. En ja, dat komt dan op de foto. Aan de telefoon heb ik Justine Marcella, koningshuisdeskundige. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hoe doen onze royals dat? Gaan die ook met een zakdoekje naar de stembus? Nou ja, we hebben natuurlijk heel veel royals in Nederland. Ja. Niet allemaal. Ons koningspaar gaat helemaal niet. Oh. Ze willen echt boven de partijen staan, neutraal. Maken dus geen gebruik van hun stemrecht. Aha. Prinses Beatrix doet dat ook nog steeds niet. Hmm. Maar kijken we naar Laurentien en Constantijn. Die zijn heel trouw aan het stemmen. En als we nog iets verder terug in de geschiedenis gaan, ook prinses Juliana, toen ze prinses was, ging na haar koningschap weer naar de stembus. Er zijn foto's van haar dat ze in een gymlokaal in Baren daadwerkelijk aan het stemmen is. Oké. Okay. En had ze toen een zakdoekje bij zich? Ik bedoel, weten we wat ze gestemd heeft? Ik denk, nou ja, ik ben opgegroeid naast het paleis. Volgens mij zat er in haar tasje heel veel snoep. En een servetje, dat was mijn kinderfantasie. Ja. Maar zeker een servetje. Maar ja, wat ze stemmen is natuurlijk officieel geheim, zoals bij ieder andere Nederlander. Het is maar net wat je bekend wil maken. Ja, maar wat denk je bij Juliana? Nou, iedere verkiezingen pijnig ik mijn hoofd hier weer over. Ik hou eigenlijk helemaal niet van speculatie. Ik hou van feiten, maar ik vind dit te spannend om er niet over na te denken. Ja, bij Juliana kom ik eigenlijk wel een beetje toch wel in een sociale hoek terecht. Ja. Misschien wel P van de A. Ja. Het koningschap is natuurlijk, de monarchie is ook 3 keer gered door een P van de A minister-president. Denk aan de Geert Hofmans-affaire, denk aan de Lockheed-affaire. Maar ook natuurlijk nog bij Willem-Alexander toen hij wilde trouwen met de dochter van een staatssecretaris Forgetta in het Fidela-regime. Ja. Ook toen Wim Kok. Ja. Maar ja, PvdA is natuurlijk ook weer niet heel erg koningsgezind. Mm. Het ligt voor de hand, Maxima Economen, dat die wat meer PVD is. Ik denk Willem-Alexander ook. Oh ja, waarom? Klaus, ja, wat ik zo zie, hoe zij bijvoorbeeld nu ook handelsmissies meenemen, onze economische banden aan, op dit moment zelfs, hè, nu wij met elkaar in gesprek zijn, onze economische banden aan het aanhalen zijn dit keer met de Staten van Amerika. Maar dat we heel belangrijk vinden. Economie. Dan kom je toch wel. Banen. En als je een beetje naar de partijen kijkt, kijk, Bijeen die wil de monarchie afschaffen. GroenLinks die wil eigenlijk ook een republiek. D66 wil dat de koning belasting moet gaan betalen. En de jongere democraten willen zelfs afschaffing. Dus er blijft niet zo heel veel over. Nee. CDA natuurlijk wel. Daar zie ik Beatrix een beetje in, denk ik. Minder voor onze koning, omdat, ja, dit een gevoel, hè. Het is allemaal onderbuik. Goed bevriend met Ruud Lubbers in de tijd natuurlijk ook, ja. Ja, ook dat. Ja, ja, met meer CDA'ers. Ja. En Partij voor de Dieren, ja, dat is wel geen geheim. Weet je, die willen geen jacht meer. De koning wel. Amalia heeft haar jachtbrevet gehaald. Dus dat zit er ook niet helemaal in. Maar hij is ook dol op paarden. Ook dus niet. Hij is ook dol op paarden. Maar ik geloof niet zo. Nee, ik zie dat niet. Ik zie dat gewoon niet. Dat misschien meer prinses Irene. Maar waar schat je Amalia op in? Ja, die vind ik lastig. Nou weten we natuurlijk nog niet zo heel erg veel van haar. Het is nog een jonge dame. En eigenlijk horen we haar pas sinds haar 18e. En dan ook nog maar zeldzaam. Maar ja, die vind ik heel lastig. Want ik heb wel het idee dat ze een beetje snapt wat er speelt in deze maatschappij.